hakkama saaks, liian haprad on mu tärg. Masohistlik mõttevool tulvab ja kaugeneb üha, milleks kogu mure ja hool varjemaks kannatust püha. Yeah.